wiem, wszyscy macie plany, jak podbić świat. W efekcie dając dupy jak Briana Banks. W afekcie czas, próbując mordować czystą, to życie na 40% tak wyszło. Jest mi przykro gnić w tym tłumie, dźwigając krzyż, którego nie mogę unieść. Być jak dobry student, syn, kumpel, raper, nic nie dopatrzysz, krzyk, gniecie papier. Żyć nie potrafię, jak chcę, więc muszę żyć pod dyktando jak Britney Spears. Produkt specjalistów od ludzkich ruchów, znowu w życiu wystrój w stylu ruskich ciuchów. Czas, ziom, na pewny krok naprzód przez mur, robię go, bo mam dość marszu w miejscu. Krok na cywco, myszka leczy, bo ciężko stojąc w miejscu dojść do mety. Patrzę na zamglony świat przez duszy okno i bliżej sedna z każdą deszczu kroplą. Inni bez celu jeszcze w błędzie mokną, gdy ruszą wreszcie do sensu, wtedy dotrą. Życie wydarte jakby za kapitem z księgi, w miejscu depcze sporą część swej włóczęgi. Na wyciągnięcie ręki czekać? Po co? Przemyślne treści budzą się nocą. Życia nikłym owocom się przyglądam w goryczy. Do przodu idź, coś mi wewnętrznie krzyczy. Jak szelest liści, wiatru powiewom towarzyszy. Serce to słyszy, ze mną rap nawet w ciszy. Wychodzę z niszy, żeby gonić równowagę. Są szlaki nieprzetarte, zdaję sobie sprawę. Szeregi zwarte i czekam na poprawę. Powtarzam to jak mantrę, dam radę. Wielu nie stoi w miejscu, robią kroki do tyłu. Wielu przez całe życie jest na plus parę minut. Wielu wie dokładnie, jak zmarnować swoje życie. Wielu robi ruchy, ale nie wie, dokąd idzie. Pytam się więc wielu, ej, co to za burdel? Zejdź mi z drogi, synu, jeszcze dalej pójdę, bo mam swój cel, no i mam swoje plany, omijając głupców plus tych opętanych, co chcą zmienić drogi i gdzieś odbić, a będą gniew rodzić i mieć pozik. Dlatego nie mam nie tam, to nie mój level. Wolę ludzi, którzy wierzą we mnie, no i w siebie. Wolę, gdy świat się kręci najlepiej wokół mnie. Wolę mieć hajs, potem patrzeć czy dumnie. Wolę iść walczyć i nie stać w miejscu, żeby potem nie mówić, że to życie jest bez sensu.